Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Arı'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün telefonla ulaşacağımız ilk program konuğumuz Bahadır Altan olacak. Geçen haftada onunla bir program yapmıştık, biliyorsunuz. Öğretmen, kaptan, pilot ve Malatya'da gerçekleşen uçağın, F-4 uçağının düşmesiyle gerçekleşen kaza ve şehit olan 4 pilotumuzla ilgili bir program yapmıştık ve bu programda havalardaki, gökyüzündeki riskler üzerinde durmuştuk. Hemen ertesi gün maalesef bu sefer Konya'da bir F-4 uçağı düştü ve orada da İki hava kuvvetleri pilotu şehit oldu. Üst üste gelen, yani 9 gün arayla üst üste gelen ve 3 uçağın düşmesi, 3 F-4 uçağının düşmesi, 6 pilotun şehit olmasıyla sonuçlanan bu olayı bugün de kısaca Bahadır Altan'la görüşmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Kendisi bir yazı da hazırladı. Airkule.com adresine girdiğiniz takdirde özellikle hava yolcuların, pilotların ve hava yoluyla ilgili birçok uzmanın bu sitede yazılarının ve tartışmalarının yayınlandığını göreceksiniz. Şimdi Bahadır Altan'a bağlanabilmek için bekliyoruz. Fakat şu anda kendisine ulaşamadık. Bu arada hemen bir başka bilgiyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz İstanbul'un en tartışmalı mega projelerinden birisi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'la ilgili toplam 5 milyar liralık 6 ayrı köprü yapılacağını Karayolları Genel Müdürü açıklamış. Ve bu projeye ilişkin olarak da detayları vermiş, ama şu anda Bahadır Altan'a bağlandık. Onunla görüştükten sonra bu bilgiyi tekrar sizlere vereceğim. Bahadır, merhabalar. Merhaba Gürhan abi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ ol. Biz seninle geçen hafta 55 dakika süren bir program gerçekleştirdik. Gökyüzündeki risklere ilişkin olarak. Ve hemen ertesi günü yeni bir kazayla karşı karşıya kaldık. Bu sefer Konya'da yine bir F-4 uçağı düştü. Onun arkasından da bir yığın görüş ortaya dökülmeye başlandı. Senden de bir değerlendirme almak istiyorum. Yani üst üste olan bu kaza ile ilgili olarak da söyleyeceklerin olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Airkule'deki yazından da dinleyicilerimize bahsettim. Evet Bahadır, söz sende. Şimdi şu akla geliyor. Özellikle bugünkü son gelişme, RF-4 uçaklarının uçuştan çekilmesi kararı tamamen böyle aynı kolaycılığın, kazaların oluş nedenlerini gerçek olarak saptayıp bunları giderme konusunda bir anlayıştan uzak olduğumuzu ispatlıyor. Yani adeta bu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı, toplumun algısı bu yönde olduğu için RF-4 uçaklarına güven kalmamıştır. Bu algı bazen gerçeğin önüne geçer şeklindeki Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında gizli bunun yanıtı. Yani gerçeğin ortaya çıkışı, kazanın neden olduğu konusunda gerçeğin ortaya çıkartmaktan çok toplumun algısını yönlendirmeyi hedefliyor diye düşünüyorum. Burada şöyle kaygılar var, yani politik kaygılar var. Hani toplum sorumlu olarak hükümeti ve diyelim ki yeterli yatırım yapmamakla Milli Savunma Bakanlığı'nı suçlayacak. Biz bu algıyı böyle yönlendirelim. Kazalar da bizi sıkıştırdı, zor duruma düşürdü gibi bir mantık var burada. Bu son derece tehlikeli. O zaman kazaların oluş nedenlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip önlemlerin alınacağı umudunu da karalıyor. Yani o zaman biz şöyle diyebiliriz, eğer bu anlayışta giderse daha çok kaza olacak. Çünkü yeterli ders alınmayacak, kazaların gerçek nedenleri ortaya çıkartılamayacak diye düşünmek mümkün. Bu hava kuvvetlerinin iki tane generali, or generali var. Biri açıkladı abi günün al bugünkü kararı. Bunların alacağı bir karar olmadığını düşünüyorum. Yani onlar da aslında siyasi iktidarın, siyasi iradenin aldığı bu karardan kendi yönettikleri pilotlara karşı ve hava kuvvetlerine karşı bana göre son derece mahcup duruma düşmüşlerdir. Son derece yanlış bir karar. Yani şunu söylemiştik o sizin programınızda da, kazaları uçaklar değil insanlar yapıyor. Dolayısıyla bu hava kuvvetlerindeki kazaların da %70'inde insan faktörünün öne çıktığını görüyoruz demiştik. Yani insana yatırım yapmak gerek, insana eğitim anlamında yatırım yapmak gerek, ihtiyaçları doğru tespit etmek gerek. Maalesef bundan çok uzak durumdayız. Böyle olunca da başta da söylediğim gibi karamsarlığa düşüyor insan. Ben vurguladığım şey şuydu, yani yazımda da, İlkule'deki yazımda da herkes o zaman şu mantıkla bakarsak, örneğin son zamanlarda Airbus'lar toprağa çıkıyor inişte. Birkaç hadise oldu. Hadi Airbus'ları kaldıralım, ne yapalım? Boyun kalalım. İşte F-4'ler düşüyor, o zaman işte F-16. Yani insanın aklını tekerlerin, sanki bizi uçak satmaya, teknoloji satmaya niyetli tekerlerin oyunlarını, böyle komple teorilerine zemin hazırlanmış olur. Örneğin bunlardan bir nesil daha önce üretilmiş F-5 uçakları uçuyor. Türk Yıldızları akrobasi yapıyor. Dünyanın her yerinde gösteriler yapıyor. O zaman bu uçakları nasıl uçuracaklar? Evet. Şimdi RF-4 uçağını geri çekiyorlar. Bunları aldık, bakın işte eski uçaklarla biz pilotlarımızı uçurmuyoruz diyorlar. İyi de 47 tane F-4 uçağı var geride. Onları nasıl uçuracaksınız? O zaman o insanları, bu anlayış doğruysa, uçan tabut diyorsanız, uçan tabutla mı uçuracaksınız? Bu doğru değil. Uçan tabut yaklaşımı zaten doğru değildi. Ama büyük bir çelişki var kendi içinde. Sağlıksız bir yaklaşım bu. Ne yazık ki bu yaklaşımla, bu anlayışla da önlemler doğru bir şekilde alınamayacak. Bizler daha çok konuşacağız bu kazalar üzerine diye korkuyorum açıkçası. Evet, işin enteresan tarafı tabii bu konuda toplumda belli bir doğru kanaatin oluşması için gerekenler de maalesef yapılmıyor. Siyasiler de birbirlerini karalamak için her olayı kullandıkları gibi bunu da kullanıyorlar. Ama yani bunlar son derece anlamsız ve en başta da dediğin gibi doğru sonuca ulaşmak açısından ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakıyorlar. Çünkü Savunma Bakanı'nın ilk başta yaptığı açıklamalarla yeni yapılan açıklama arasında da çok büyük bir uçurum var. Tamamen kamuoyunda oluşan görüşlerden hareketle, algıdan hareketle F-4'lerin kaldırılmasına karar veriliyor. Halbuki geçen programımızda senin belirttiğin çok önemli bir nokta vardı. Eğer kaza sayısına bakacaksak F-16'ların kaza sayısı çok daha fazla demiştin. Keza bir bilgi daha paylaştın. Dünyada hala F-4'lerin kullanıldığını ve modernize edilerek bunların devrede tutulduğunu belirtmiştim. Bütün bunlar açısından baktığımız zaman birçok konuda olduğu gibi bu gökyüzündeki riskler açısından da hem son derece bilgisiz olduğumuz yetmiyormuş gibi bilgiyi edinmeye de çalışma yöntemlerimizde ciddi sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Tabii işin bir de mali boyutu var tabii Gürhan abi. Yani savunmaya bu kadar para harcayan bir ülke, bizim vergilerimizi uçak alımlarına, silah alımına bu kadar harcayan bir ülkedeyiz. Biz o kadar zengin değiliz yani. Aldığı bir uçağı işte iki tane kaza da yapmaması lazım tabii. Ona göre tedbir alıp eğitim yapması lazım. Görevlilerin bunun önlemini almakla görevli olanlar zaten böyle kolayca çözümlere kaçarak kendi sorumluluklarını önünün ortaya dökülmesini engelliyorlar. Yani aynı bu iş cinayetlerindeki gibi asıl sorumlular değil, işte uçak sorumluymuş gibi uçağın üzerine atılıyor suçlar ya da sadece yaşamını yitiren pilotun hatasıymış gibi algılanıyor. Halbuki bu sistem bir bütündür. Ne tek başına o şehit olan pilottur suçlu, ne de uçaktır. Bu sistemin tamamı en başındaki hava kuvvetleri komutanından hatta cumhurbaşkanına kadar sorumludur. Hepsinin bu konuda bence kamu vicdanında yargılanacaklardır. Eğer bir yargı söz konusu olsa keşke, ama öyle olmasa da kamu vicdanında hepsinin yargılanması gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet, ve şu anda tabii ki bu konudaki tartışma uzmanlar arasında da devam ediyor. Dikkat ettim, sizin airkule.com internet sitesinde de bu konuya ilişkin işte sen yazıyorsun ve önümüzdeki dönemde de bu oldukça tartışılacak. Evet, bir konu olarak görünüyor. Bu iki olaydan hareketle, yani 6 pilotun şehit olması, 3 uçağın düşmesinden hareketle bir noktayı daha vurgulamakta yarar var sanıyorum ki bu ilk geçen hafta yaptığımız programda vurgulamıştın. Şu anda hava kuvvetlerinin uzman, tecrübeli pilot açısından da belli bir açığı olduğunu söylemiştin ve bunun da bu kazalar üzerinde etkisi olduğu veya olabileceği üzerinde durmuştun. Bu nasıl çözümlenebilecek bir sorundur? Yakın tarihte çözümlenebilir mi? Şimdi tabii sadece şuna indirgendi geçmişte de bu sorunun çözümü, sanki para meselesiymiş gibi sadece. Bugünkü Abidin Ünal'ın açıklamasında da buna bir vurgu var. Yani pilotlar zam istiyor gibi böyle anlaşılabilecek bir şey. Bir pilot dışarıya çıktığı zaman sivil hayatında 4 misli para kazanma şansı var diye vurgu yaptı. Bugünkü Abidin Ünal'ın konuşmasında duyduğum şey o. Evet. Tabii pilotları elinde tutmak sadece maddi motivasyonlarla olmaz. Yani çalışma koşulları, güven, özellikle hava kuvvetlerindeki motivasyon, pilotların birbirine güveni, komuta kademelerine güveni, bir takımın elemanı olması gibi duygular çok öne çıkar. Sadece para değildir. Ama bu insanlar öyle şeylere maruz kaldılar ki konuştukları en küçük bir şeyin dinlenilip ertesi gün internette yayınlandığını, diyelim ki komutanları hakkında küçük küçük şeylerin bile kayıt edilip yayınlandığını, bunlar hakkında yorumlar yapıldığını gören insanlar bir an önce mecbur hizmetlerini doldurur doldurmaz kaçmayı, dışarıda da iyi bir gelir olana olduğu için İsrail'i tercih ettiler. O insanları, dolayısıyla hava kuvvetlerinin aslında o belki mi dediğimiz 600 civarında pilotun 4 yıl içinde birdenbire çıkması bir esas sorunun kaynağı bu zaten. 600 pilot çok büyük bir rakamdır. Yani yarıya yakın elemanla aktif uçucuyu kaybetmesi demek, bu kazaların tohumları o zaman atılmıştır. Yani tohumlar gibidir kazalar. Hani toprağın altında bekler yıllarca, ama ne zaman nem ve ısı uygun koşullar oluşursa prizlenir ve sarmaşık gibi büyür birdenbire. Kazalar da böyle. Bugünkü kazaların tohumları 4 yıl 5 yıl önce atıldı. Sivil havacılıkta da bu böyle, askeri havacılıkta da. pilotlarını elinde tutabilecek bir motivasyonu sağlaması lazım önce. Buna inanması lazım. İnsanlar kendi köylerini bombalama çığında bırakıldılar. Roboski olayı ortada. Ona katılan insanlar kendi insanlarını öldürmüş konuma düştüler. Askeri pilotlar için de kimse böyle bir şey arzu etmez tabii ki. Ama suçlular o bombayı bırakanlar değildi. Yargılanması gerekenler onlar değildi. Siyasi idareydi. Pilotlar suçlu gösterildi kamuoyunda da. Bu tür şeyler de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir an önce riskli, her anlamda onları tatmin etmeyen maddi manevi kendilerini güvencede hissetmedikleri bir ortamda görev yapmak istemeyecektir pilotlar. Bu dolayısıyla ailenin teşkil şey yaptılar, tercih ettiler. Evet, bu 600 rakamı çok ciddi bir rakam hakikaten. Biz birinci programda bu rakamı vermemiştik. Ben de şimdi hayret ediyorum, ciddi bir eksiklik yarattı. Çok açık yani, rakamdan belli. Peki önümüzdeki dönemde bunun çözümlenmesi böyle kısa vadede olacak bir şey değil anladığım kadarıyla. Bu durumda alınacak bir tedbir var mı? Yani sivil havacılıkta yurt dışından yabancı pilotları getirip uçağın başın kokpitine yerleştirebilirsiniz ama hava kuvvetlerinde böyle bir şey mümkün değil, değil mi? Bir ara kesiklik oldu. Tam anlamadım soruyu Gürhan abi. Ama şu. Neydi? Şunu şimdi 600 rakamı çok ciddi bir rakam. Tabii ki sivil havacılıkta olduğu gibi pilot açığını yurt dışından getireceğiniz yabancı pilotlarla doldurmak hava kuvvetleri için söz konusu dahi olamayacak bir şey, değil mi? Yani öyle, ama zaten sivil havacılıkta da yabancı pilotlarla bu açığı kapatmaya çalışmak çok büyük şey. Yani, ayrıca risk. Yani kendi sisteminizde kendi elemanlarınızı yetiştiremiyorsanız, daha doğrusu bunları yetiştirecek yatırımlar yapmıyorsanız, taşıma suyla değinmen dönmeyecek tabii ki. Çünkü bu şey gibidir, birleşik kaplar gibidir. Yabancı pilotlar diyelim ki başka bir yerde daha iyi koşulları bulduğu anda gideceklerdir. Profesyonel insanlar bunlar. Evet. Yani bizde de pilot ihtiyacı eğer varsa, bu tespit edilmişse, daha doğrusu büyüme öngörülmüşse sivil havacılıkta, bunun yatırımları çok daha önceden yapılabilmeli idi. Şimdi bundan sonra da bari hiç olmazsa yapılmalı. Yani uçuş okulları, işte üniversitelerde sivil havacılık yüksek okulları, bölümleri, pilotaj bölümleri açılabilir. Buna teşvikler yapılabilir. Devlet okullar açabilir veya özel sektör teşvik edilebilir. Havaalanları, eğitim amaçlı havaalanları uçuş okullarına tahsis edilebilir. Bu konuda da hiçbir adım maalesef yeterli görülecek bir düzeyde yok. Böyle olunca da ben parayı bastırıp dışarıdan pilot alırım demek, pilot istihdam ederim demek, sorunu çözdüğünü sanmaktır. Onun sonucunda işte bundan 10 yıl sonraki kazaların tohumlarını toprağa saçmış oluruz. Biz görmesek de çocuklarımız onların bedellerini öder. Evet, yani bugünden yarına çözülebilecek bir problem olmadığı anlaşılıyor ve bu anlamda da herhalde hem hava kuvvetleri içinde hem de Türkiye çapında önemli bazı değişiklikleri de beklemek mi gerekiyor bilmiyorum. Yani bu üst üste olan olaylar oldukça uyarıcı olması lazım. Ama senin programın başında belirttiğin nokta son derece önemli. Ana probleme yönelmeyip sadece kamuoyunda yaratılan algı üzerinden önlemler almaya çalışmak da hiç doğru bir tutum değil ve uzun vadeli olarak da bunu karşılamak söz konusu olamayacak herhalde. Evet. Tabii kamuoyu çok önemli Gürhan abi. O yüzden sizin programınız bence önemli bir şey yapıyor. Yani kamuoyu şimdi şöyle bir şeye yöneldi. Uçaklar kaza yapıyor. İşte eski uçakları siyasi iktidar uçuştan çekti. İyi bak, gereken yapıldı gibi. Kamuoyu böyle bir şeye yönlendi. Bunu kamuoyuna açık anlatmak lazım. Çünkü siyasi iradeyi de, hava kuvvetlerini de, sivil havacılığı da aslında yönlendiren kamuoyunun bilinçli bilinçlenmesi. Örneğin sivil havacılıkta bilinçli tüketici esas talep edeceği şeyin uçuş emniyeti olduğunu bilirse, yani onu işte şeyle bilmem neyle marine edilmiş peşmekan turtasının veya yemeğinin ikramıyla kandırılmayacağını hissettirirse yetkililere, esas sorunun emniyet olduğunu, güvenle ve zamanında bir yerden bir yere seyahat etmek iyi talep ettiğini tüketici yeterince bilinçli bir şekilde vurgularsa, şeyde de hava kuvvetleri veya askeri havacılıkta da aynı şey, yani esas ihtiyacın milli savunma olduğu, bunun karşılanması söz konusu. Bizim şovlara ihtiyacımız yok. İşte bugün örneğin işte jübile uçuşları yapılacak, orgeneraller Ege'de uçuyor efendim, böyle şeyler kamuoyuna yansıyor. Bunlar siyasi şovlar. Bunun askerden beklenen şeyler böyle şeyler değil. Siyasal iktidardan da beklenen şeyler böyle değil. Kamuoyu bu konuda bilinçlenir ve tüketici olarak da tepkilerini dile getirirse, bence en önemli şey o. Bu tür programlarla biz kamuoyuna anlatmaya çalışmamız lazım dilimiz döndüğünce. Evet. Devam etmeliyiz buna. Evet, peki Bahadır, çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Umarız bu kazalar ve ölümler geçmişte kalır ve daha sağlıklı bir duruma kavuşuruz. Türkiye'nin her yerinde bu tür önlenebilir risklerin üzerinde durulmadığı için başımıza gelen hadiselerin haddi hesabı yok. Evet, çok teşekkürler, sağ olasın Bahadır. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi programın girişinde Bahadır Altan'a bağlanmadan önce Kanal İstanbul'un ayrıntılarının netleştiğine ilişkin bir bilgi vermiştim. Fakat Bahadır Altan'la konuşmaya başlar başlamaz bunu daha sonradan aktaracağımı anlatmıştım. Şimdi bu habere geçebiliriz. Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulundu ve 6 tane köprü yapılacağını açıkladı. Bunların da yaklaşık bedelinin 6 milyar olduğunu söyledi. Bu köprülerden de geçiş ücreti alınmayacağını, her bir köprü içinde ayrı ihale düzenleneceğini belirtti. Maliyeti ise bütçeden karşılanacakmış bu köprülerin. Yani herhangi bir kredi, yurt dışı fon aranmadan Türkiye'nin kendi bütçesinden, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacağını belirtiyor. Bu köprüler de kanal açılmadan önce gerçekleştirilecekmiş. Yani önce köprüler yapılacak, ondan sonra kanallar kazılacak. Kanal İstanbul'u yeni bir Boğaz Köprüsü, Boğaz kabul edersek diyor Cahit Turhan, mevcut yolların hepsinin yeni Boğaz Köprüleri ile kanalın üzerinden devam etmesi lazım. Karayollarının devamı olarak 4 köprü yapacağız. D100, yani bu bizim bildiğimiz adıyla E5, TEM ve TEM'in yan yolları ile D20 karayollarının uzantısı olacakmış bu 4 tane köprü. 2 köprü de Büyükşehir'e ait yolların devamı olacakmış. Büyükşehir Belediyesi'nin imar yollarını da karayolları üstleniyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından karşılanacak. Yolların kesintisiz hizmet vermesi için önce köprüleri yapacağız diyor Cahit Turhan. Sonra kanal kazılacak. Kanal varmış gibi köprüleri yapacağız. Yollar kanal üzerinde hizmet vermeye devam edecek diyor. Kanal İstanbul üzerinde yapılacak köprüler için uluslararası köprü standartları uygulanacakmış. Uluslararası deniz trafiğine uygun köprülerin su seviyesinden yüksekliği 60 metre olacak. Bizim Boğaz köprüleri de 65 metre yükseklikteymiş. Viyadüklerle köprülerin bu yüksekliğe ulaşması sağlanacak. Yani daha şimdiden İstanbul Boğazı'nda var olan iki tane köprü gibi 4 tane daha köprümüz olacak. Ona bir de 2 tane ilave edildiği zaman 6 tane 60 metre yüksekliğinde köprüyle karşılaşacağız. Eğik kablolu köprüler olacakmış. Bu köprülerin maliyetini belirtmiştim, 5 milyar lira olacağını. Milli bütçeden karşılanacağını da söylemiştim. Asma köprü değil, eğik kablolu köprü olacakmış. Bu tasarım daha az maliyetli olduğu için seçilmiş. Böyle büyük bir işi tek firmanın üstlenmesi zor diyor Cahit Turhan. Köprü üzerinden geçiş ücreti almayacağız. Mevcut yolların devamı gibi olacak. Şu anda kanalın şehir planlarına işlenmesini bekliyoruz. İhale etme yetkisini aldık ama yer teslimi için plana ihtiyacımız var. Planlar onaylanır onaylanmaz ihaleye çıkacak durumdayız. Hemen köprülerin yapılması lazım ki kanalın inşaatı gecikmesin diyor Turhan. Kanal İstanbul projesi bildiğiniz gibi güneyde Küçükçekmece Gölü'nden başlıyor ve kuzeyde Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'e çıkıyor. 43 metre uzunluğundaki kanalın genişliği 400 metre, derinliği de 25 metre olacak. Köprüye bitişik bir de tren yolu yapılacakmış. Köprülerin işinin ihaleden 2 yıl sonra, yani 24 aylık bir süre içinde tamamlanacağını belirtiyor Turhan. Halkalı Çatalca arasında İstanbul'dan Avrupa'ya giden hat var. Bu tren hattı için ayrı bir köprü yapacağız. Ancak bu demiryolu köprüsü 6 köprüden birine bitişik olacak diyor. Evet. Kanal İstanbul'la ilgili son haberimiz böyle. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Uno, dos, tres, cuatro. Caught myself standing in a door today, wondering how the time has flown. When such a vision rose up, got in the way of we two, childlike and on our own. Let's turn off all the lights now, turn on the stars, kick all the windows open wide, I hear sweet guitars. Angles cast in off the sun at noon, catch you with our precious fruit. That's the way I'll always remember you. Coming closer, closer into view. Shots of sun still thrill our eyes. let's turn off all the lights now. Turn on the stars. The wind is blowing, it feels so free. I hear sweet guitars. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve ikinci bölümde de Düzce'den Sami Kılıç'la konuşacağız. Biraz sonra telefonla bağlantı kuracağız. Sami Kılıç kim? Düzce'de ilk kiracı hareketi kendi yaşam alanlarını kurmaya çalışıyor. Ve birçok uzman da bu harekete destek veriyor. Bu konudaki bilgileri almak üzere Düzceli Sami Kılıç'a bağlanacağız. Sami Kılıç, Düzce'deki kooperatifin temsilcisi ve şu anda telefon hattımızla bağlandık. Sami Bey, merhabalar. Merhabalar Özgür Bey. Ya, rahat alıyorsunuz değil mi sesimizi? Tabii. Tamam. Şimdi ben çok kısa bir bilgi verdim ama esas bilgileri sizin vermenizi rica ediyorum. Hemen bir 99 depremine, 12 Kasım depremine dönmemiz gerekiyor herhalde. Çünkü hak sahibi olanlar, hak sahibi olmayanlar gibi garip bir tartışmanın başladığı noktadır bu. Hemen depremin arkasından kiracı olanlar maalesef herhangi bir haktan yararlandırılmadılar ve kiracılar oldukça uzun süren bir mücadeleyle kendi konutlarını kendileri hem tasarlayıp hem de gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sizden bir özet rica ediyoruz. Nerede başladı, nasıl başladı ve bugün hangi noktadasınız? Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi 1999'da Marmara bölgesinde 7.10'daki şiddetindeki depremde bütün Marmara bölgesi etkilendi bundan. Dolayısıyla bir de 12 Kasım depremi oldu Düzce merkezli ve Düzce bundan iki kat etkilendi. O zaman 20 binden fazla konut yıkıldı Düzce'de. Bu konutlarda oturanların bir kısmı tapulu mülkü olan ev sahipleri, bir kısmı da onların fazla evlerinde oturan kiracılar. Evet. Aslında meselenin ortaya çıkışı depremle birlikte olmadı. Depremde evler yıkılınca Düzce'de geçici barınma merkezleri oluşturuldu. Pira fabrikler, çadır kentler. Şimdi bu çadır kentler ilk planda pira fabriklere dönüştü. O zaman da Bayındırlık İskan Bakanlığı deprem yaralarını sarmak üzere bir adım attı ve üzerine tapulu mülkü olanları hak sahibi saydı. Onlara kalıcı konutlar bölgesi denen yerde 8.300 adet konut yaptı. Hak sahipleri bu konutlarını teslim aldılar, konutlarına geçtiler. Aradan geçen zaman zarfında belediyeler, valilikler, hükümet dedi ki bu çevre kirliliği oluşturuyor, prefabrik alanlar falan. Depreminde yaralarını tazeliyor, bu prefabrik alanları kaldıracağız dediler. Evet. Şimdi prefabrik alanlarda oturanlar kiracılardı. Kiracılar işte o zaman aydılar. Dediler ki ya tamam, siz üzerine tapuda kayıtlı mülkü olanları hak sahibi saydınız. Bizim için de bir şey yapmadınız. Şimdi biz buradan çıksak nereye gideceğiz? Düzce'deki binaların hepsi hasarlı. Depremden yeni çıktık, can güvenliğimiz yok. Oralara güvenip gidip oturamayız. Derken işte o zaman kurulmuş olan Düzce'deki yardımların dağıtılması, organize edilmesiyle ilgilenen, hak sahipliğiyle ilgilenen, hak sahipliğine geç müracaatla hakkını kaybetmiş olanların tekrar hak sahibi olmasıyla ilgilenen Depremzedeler Derneği'nin kapısına yığıldı kiracılar. Madem Depremzedeler Derneği'siniz, bizim kiracılarla ilgili bir çalışma yapılabilir mi diye. O zaman işte derneğin bünyesinde olan hukukçu kardeşlerimiz konuyu araştırdılar, incelediler ve görüldü ki anayasanın 56. 57. maddesinde çarpık kentleşmeyi önlemek için devlet şehircilik planlamalar çerçevesinde altyapılı arazi oluşturur. Onu da uygun fiyatlarla gecekonduyu önlemek üzere potansiyel oluşturan ev sizlere verir diye anayasal hüküm var. Orada görüldü ki vatandaşın böyle konut yapma hakkı var. Evet ve bunun burada örnekleri de var. Tabii bunun 775 sayılı kanunla da bunu daha alt şeylerde düzenlemiş. Bununla ilgili yönetmelikler var. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz dedik ki biz vatandaşlık hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili önce sadece bu iş orada Depremzedeler Derneği'nin önünde toplanan ve orada oluşan atıyorum 300-500 kişiyle olmasın bu iş. Düzce deprem bölgesi. Dolayısıyla depremden etkilenen Düzce'nin yaralarını topyekun sarabilir miyiz? Bununla ilgili bu vatandaşlık hakkının duyurulması için kahvelerde, pazar yerlerinde, evlerde, Düzce'nin ilçelerinde yüzlerce toplantı yapıldı. Dolayısıyla bununla ilgili de toparlamak adına Düzce'de güzel de bir miting yapıldı. Kadınların, kızların, büyüklerin, küçüklerin katıldığı. Fakat bu çalışmalarla biz sadece Düzce'nin içinde kaldık, kendi içimizde kaldık. Daha sonra 2003 yılının Ağustos ayında kalıcı konutlarda bir okul açılışı vardı. Duyduk ki başbakan da oraya gelecek. Dedik ki tamam, başbakan da buraya gelmişken biz dosyalarımızı hazırladık. Yaptığımız çalışmaları içeren bilgileri de koyduk içine. Dedik ki başbakana burada sunalım dedik. Ama işte Düzce'nin bir şanssızlığı var. Düzce'deki seçilmişler, atanmışlar, böyle kendi kabuklarına çekilmiş, hep kendini düşünen bir halde Düzce için yapılacak böyle iyi niyetli çalışmaları desteklemek yerine tuttular, köstekledirler. Evet. Buraya gelmiş başbakana bizim dosyamızın ulaştırılmasını engellediler. Başbakanı gelip gitmesi gereken güzergahın dışında başka bir güzergahtan alıp götürdüler. Orada da sunamadık dosyamızı. Burada üyelerle toplandık, ne yaparız, ne ederiz, sesimizi nasıl duyururuz diye. Toplantılarda çıkan karar, topluca Ankara'ya gidelim, Ankara'da yetkililerle görüşelim. Yani biz ayaklarımızda anlatalım meselemizi onlara diye. 2 Eylül 2003 yılında buradan 650-700 kişilik gruplarla Abdi Bekşi Parkı'na gittik Ankara'da. Orada Abdüllatif Şener'le görüştük. Abdüllatif Şener dedi ki bize, şimdi Sivas'ta 4 Eylül çalışmaları var. Zaten kendisi Sivaslı. Ben o çalışmalara katılacağım. Döndüğümde yani 10 gün sonra sizinle görüşeceğim dedi. Biz de o parkta 650-700 kişi yatmak kalkmak suretiyle banklarda, toprağın üstünde bekledik. 10 gün geçti. 10 gün sonra Abdüllatif Şener'in kapısına gittik. Hayatta dünyada insanın duymak istemediği en kötü sözü duyduk. Sizinle görüşmek istemiyor. Evet. Kendimizden şüphe etmeye başladık. Acaba biz salgın bir hastalık, veba mikrobu mu taşıyoruz da hani bizimle kimse görüşmek istemiyor diye. Şok olduk tabii. Parka geldik, soğukkanlılığımızı muhafaza etmeye çalıştık. Üzerinde düşündük, ne yapalım edelim. Dedik ki biz daha Ankara'ya yeni geldik. Ankara kamuoyu bizi duymuyor. Bürokratlar bizi duymadı. Onların duyması için çalışmalarımızı yürütelim dedik. Karar verdik, haklarımızı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz diye. Dolayısıyla oradaki eylemin 15. günüydü. Polis baktı ki biz kararlıyız, gitmiyoruz. Tuttular orada bizim çadırlarımızı, yataklarımızı. Ne varsa torladı, topladı. Belediyenin taşıma aracına yüklediler, götürdüler. Bir de sert bir tavırla bu alana tuz bile girmeyecek. Yani bunlar burada kalabilmek için dışarıdan gelebilecek yardımları almayacaklar. Her türlü desteği önlüyor yani. Tabii. Biz tuttuk şimdi. Ya bu polis bizi avluk altına aldı. Hareket ettirmiyor. Ne yaparız, ne ederiz diye. Oradaki arkadaşlarla oturduk. Bir toplantı yaptık. Dedik ki biz kamuoyuna bunu duyurmamız lazım. Nedir kamuoyu? Televizyonlar, gazeteler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar. Efendime söyleyeyim. Buna benzer bütün Ankara'da merkezde olan kuruluşların ziyaret edilmesi lazım. Nasıl yaparız bunu? Biz tuttuk orada 5'er kişilik gruplar yaptık. Dedik ki gruplara arkadaşlar bakın burada toplantımız bittikten sonra biz emniyet görevlilerine diyeceğiz ki biz bakanlığa şu heyetle gidiyoruz diyeceğiz. Polis onları alsın bakanlığa götürsün, siz de bu alanın dışına çıkın. Kendinize bir toplanma yeri belirleyin. Dosyalarımız da ellerinde. Ve bu arkadaşlar sabırla gittiler, siyasi partileri, televizyonları, radyoları, sendikaları, efendime söyleyeyim, ne kadar kurumla kuruluş varsa 15 gün gezdik böylece. Dolayısıyla o emniyetin avlukasını böyle yırtmış olduk o günlerde. Sonra Türk İş Salonu'nda bütün bu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Onlar dediler ki doğru, anayasada bu yazıyor. 775 sayılı kanun var, afet kanunu var. Bununla ilgili sizin çalışmalarınıza hak veriyoruz. Dolayısıyla yine bekliyoruz kurumlardan bir cevap ki hani hadi buyurun gelin sizinle konuşalım. Görüşelim ve diye. Bu meseleyi çözelim. Yani dolayısıyla orada enteresandır mesela. Bayın Gürlük İskan Bakanı Zeki Ergezen'di o zaman. Onun baş danışmanıyla görüşüyoruz. Bakanlıkta profesörmüş kendisi de. Bize dedi ki ya siz burada dedi niye böyle sersefil parklarda yatıp kalkıyorsunuz? Siz Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir bakın bakayım. Böyle toplu eylemlerle hiç hak elde edilmiş mi? Boş yere sütünüzü yere sağmayın da kendinizle eziyet etmeyin. Bülge'ye gidin dedi bize. Biz de dedik ki madem hani ipler kopuyorsa son sözümüzü söyledik. Dedik ki bu da nam olsun Türkiye Cumhuriyeti tarihine. Biz bu yoldan bir hak elde edebilirsek demek ki toplu mücadelelerle, sabırla bir hak elde ediliyormuş diye Türkiye Cumhuriyeti tarihine de yazdırmış oluruz dedik. Sayın Müsteşar. Söyledik ayrıldık oradan. Efendim ben söyleyeyim işte şeyle görüşüyoruz. Bayındırlık İskan Bakanı Müsteşarı'yla Sabri Erbakan'la. Sabri Erbakan TAPARK'a geldi bizim yanımıza. Ya biz devlet adamıyız işte size yanlış yapılmaz. Bakan yanlış bile yapsa bunu biz düzeltiriz. İşte burada toplu durmanızın bir anlamı yok. Düzcemize gidin falan. Neyse bunlar geçti. Biz 11 Kasım'a geldik. Yani Türkiye'de de hak arama mücadelelerinde 72 gün üst üste hiç ayrılmadan herhangi bir parkta açık alanda yatıp kalkarak hak elde edilmiş değil yani. Bunun da tarihini Yüce Depremzedeler Derneği ve kiracılar yazdı o günlerde. Dolayısıyla 11 Kasım'da Ramazan'dı. 72. günüyle eylemimizin. Dedik ki bu parkta bir iftar yemeği verelim de başbakanımız işte haberlerde görüyoruz. Fakirin sofrasına oturuyor, kiracının sofrasına oturuyor, dar gelirlinin sofrasına oturuyor. Depremzedenin de sofrasına otursun diye parkta bir iftar yemeği verdik biz. Onu davet etmek üzere yola çıktık, polis önümüzü kesti. Böyle gidemezsiniz. Nasıl gideriz peki? Hayır, başbakanı bu parkta yemeğe davet edemezsiniz. Ederiz, edemeyiz, ederiz, edemeyiz derken ipler koptu ve polis tuttu. Orada bulunan 42 arkadaşımızı ben de dahil hepimizi gözaltına aldı. Evet. İftar yemeklerini de Emniyet Müdürlüğü'nde yaptık zar zor. O gece nezarette kaldık. İşte o gece demek ki sabredenin sabrından vazgeçmeyenin işte Allah yardımcısıdır derler ya. O gece ulusal basın NTV, ATV, efendime söyleyeyim Show TV falan depremzedeler gözaltına alındı diye bir de görüntüler verdiler nasıl gözaltına alındığımıza dair. O gün de 12 Kasım'ın anma törenleri vardı Düzce'de. Yeşil Atalay'da burada NTV'nin canlı yayınına katılacak. Bu haberler o gece olunca bakan buradan 12 Kasım'da bütün kamuoyuna bir söz verdi. Depremzedenin sorunu çözülecek diye. Biz 12 Kasım günü mahkemeye çıktık. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverildik. Yolda otobüslerle gelirken Bayındırlık İskan Bakanlığı'ndan aradılar bizi. Dediler ki tamam size arsa verilecek. Gidince müracaatınızı yapın diye. Geldik Düzce'ye. Ya nasıl müracaat yapacağız? Gidiyoruz, soruyoruz İl Müdürlüğü'ne. Ankara'dan bize öneri gelecek. İşte şöyle yapın, böyle yapın, onu bekliyoruz falan derken en sonunda bir arsa talep beyannamesi doldurulması gerektiğini öğrendik ve Ankara'ya gittik. Bakanlıktan o arsa talep beyannamesinin örneğini aldık. Geldik burada çoğalttık. 3 ay, 4 ay uğraştık işte ortaklarımıza. Beyanname doldurduk. Teslim edeceğiz şimdi. Teslim alacak kurum yok. Ankara'ya gidiyoruz, Düzce alacak. Düzce'ye geliyoruz. Ankara bize söyleyecek ne yapacağımızı. En sonunda Ankara'da Mesken Daire Başkanı Yüksel vardı. O da telefon etti Düzce'ye. Dedi ki onların dosyalarını alın. Biz size buradan uzman göndereceğiz. O talep beyannamelerini inceleyecek. Onlar puanlanacak. Ona göre işlem yapılacak diye. burada Düzce'de Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne dosyalarımızı teslim ettik. Bekliyoruz şimdi. Ne bekliyoruz? Düzce yerel basınında Bayındırlık İskan Bakanlığı'nın Düzce İl Müdürlüğü bir ilan yapması gerekiyormuş. Yani o kalıcı konutlardaki rezervasyaların 775 sayılı kanun kapsamına alındığına dair ilan yapılması gerekiyormuş. Gidiyoruz İl Müdürlüğü'ne. Ya hani bu ilan ne zaman çıkacak? İşte çıkacak. Ne zaman çıkacak? Çıkacak. Tam bir sene bekledik bu ilanın çıkmasını. İlan çıktı. Sonuçta ilan çıkınca ilan 850 konutluk çıktı. 6 parsel arsa olduğu çıktı. Tamam dedik. Kesin müracaata gittiğimizde bize dediler ki bakın dediler. Siz şimdi buraya müracaat ediyorsunuz. Bu müracaatınız 850 konutluk değil. Ya 348 konutluk. Peki müracaat eden sadece siz değilsiniz. Kim var başka? 5 tane kooperatif daha var. Ya bunlar nereden çıktı? Kim bunlar? Bayındırlık Düzce İl Müdürlüğü'nün müdürü dahil çalışanları. Ve bu kooperatifler eskiden var olan kooperatifler midir? Hayır yok yok. Bu kooperatiflerin varlığı yok Düzce'de. Evet. Ne zaman biz müracaat etmek için Bayındırlık'ın kapısını aşındırmaya başladık? Bayındır İl Müdürü de diyor ki ya diyor işte bakanlık aracılığıyla Düzce'de olan arsalar dağıtılacak. Dolayısıyla pastayı veren kurum biziz. Niye buradan payımızı almayalım hesabına giriyorlar. Kendisinin evi arsası olduğu halde beyannamede arsam evim yok diyerek beyan ediyor beyefendi. Birçoğu öyle yani. Sonra ve bir anda sizin 800 küsurluk. Valilik çalışanları. Allah Allah bunlar dar gelirdi mi ya? O günün şartlarında 1800, 1900, 2000 lira maaş alıyordu bunlar. 2005 yılında. Evet. Bir de baktık ki 9600 lira olan dar gelirlik sınırı yıllık net gelir olarak 18.000 liraya çıkarılmış. Yani bunların kendilerinin de alabilmesi seviyesine çıkarmışlar dar gelirlik sınırını. Evet. Peki öbür kooperatif kim? O da burada bir beton şirketi var. Onun akrabalarına kurdurduğu kooperatif. O da diyor ki 10 yıl vadeli arsayı alırız. Dolayısıyla güzel bir rant elde ederiz diye kurduğu bir kooperatif. Öteki de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı diye bir vakıf. O da iki tane kooperatif kurmuş. Yani akıllılık diye bu. Birine vermezlerse birine versinler diye. Ama ikisi de aldı. Evet. Sonuçta bu arsalar 4 tanesi tahsise tabi tutulmadı. Birisi valiliğe verildi. Birisi belediyeye verildi. Birisi sakatlara verildi. Yani engelli vatandaşlara. Dolayısıyla bu 348 konutluk dağıtımı 6 kooperatifin arasında yaptılar. Gittik. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Dedik ki her şeye rağmen madem onların da konutları yoksa tamam onlara da verilsin. Fakat şu dağıtımı adil yapın. Nasıl yapalım dediler. Hiç unutmuyorum. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürü Ali Hürata ile görüştük. Ona dedik ki ya bu konunun uzmanı sizsiniz. Biz sadece düşündüğümüzü sizinle paylaşıyoruz. Tahsis edilecek arsa sayısını kooperatifler üye toplamına bölün. Çıkan oranlara kooperatif ortakların sayısını çarpın. Ortaya çıkan oran kadar dağıtım yapın. Tamam dedi. Alt birimlerine direktif verdi telefonla. Dedi ki bakın tahsisi böyle yapacaksınız. Bu tahsisin adil yapılması için de biz 20 Şubat'ta Ankara'ya gittik. 2005 yılında tahsisin adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla orada bekleme kararı aldık. Şubat'ta bekledik çıkmadı bu tahsis. Mart'ta bekledik çıkmadı. Nisan'da çıkmadı. Mayıs'ta çıkmadı. Haziran'da çıkmadı. Biz orada beklediğimiz sürece bunu yapmadılar. Ama baktılar ki biz beklemekten vazgeçmiyoruz. En son Temmuz'un 25'leri civarıydı. Bu tahsisi yaptılar. Peki nasıl yaptınız diye sorduğumuzda 130 üyesi olan o Koç Beton'un kooperatifine 120 konutluk yer vermişler. Alınan yer sayısını bölüyorsun ortak sayısına %86 oran çıkıyor. Evet. %86 %86 oranında yer vermişler. Evet. Onlara. Valilik çalışanlarına da aynı, bayındırlık çalışanlarına da aynı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na da aynı %86 oranında. 674 ortağı olan sınırlı, sorumlu, evsiz depremzedeler, dayanışma, konut, yapı kooperatifine bakıyorsunuz. 108 konutluk yer vermişler. 108'i bölüyorsun 674'e %14 oranı çıkıyor. Şaştık kaldık, dedik ki ya bu nasıl bir dağıtım, bu nasıl bir adaletsizlik, bu nasıl bir hak hukuk tanımama. Tekrar gittik bakanlığa, kanun gereği işte bu işlemin düzeltilmesini talep ettik. O bize söz veren Sabri Erbakan müsteşar, ya bakan imzasından çıktı. İçimizde bir emekli imam arkadaşımız vardı. Ya dedi, hani sen demiştin ki bize, biz devletin yanlış olan işlerini bile düzeltiriz, bakan imzasından da çıksa geri çeviririz diyordun. Şimdi ne oldu sana? Çocuklar, buna gücüm yetmeyecek benim. Hakkınıza razı olun. Dedik ki biz buna razı olmayız. Geldik burada Adapazarı Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Tabii davaları biliyorsunuz Türkiye'de, işte dosya kabarık. Haksızlığa uğrayan sayısı çok. 7 yıl bekledik bu davanın sonuçlanmasını. 2005 yılında açtığımız dava 2012 yılında sonuçlandı. Ve 2012 yılında daha önceden Bayındırlık İskan Bakanlığı'ydı bizim muhatabımız bu konularla ilgili. Hükümet bir kanun değişikliği yaptı. Bu arsa işlerini, konut işlerini falan TOKİ'ye... Şehircilik Bakanlığı'na. TOKİ oldu. Evet. Dolayısıyla TOKİ'ye gittik, yazılı müracaat ettik. Dedi ki buyurun, mahkeme kararı burada, bu mahkeme kararının gereğini yerine getirin. Onlar da tamam dediler. Biz bu mahkeme kararını yerine getirelim. Bize Düzce'den iki tane yer teklif ettiler. Birisi Beyciler'de, Düzce'nin ovasında, Düzlem yerinde. Birisi de Beyköy'de. Sami Bey. Beyciler'deki, bir dakika, Beyciler'deki arsaları inşaat mühendisleri. Duyabiliyor musunuz beni? 3 dakikamız kaldı, programımız bitecek, onun için toparlayalım. Bu konuda zaten bir program daha yapacağız, özellikle Mimar Sinan'daki uzman arkadaşların size verdiği destekle ilgili, orada da konunun üstünde duracağız. Bu kısmını bir 3 dakika içinde tamamlamamız gerekiyor. Tamam. Evet. Şimdi 2012 yılında biz Beyköy'deki arsaları almaya karar verdik. Oranın imar planı 2 katlı, 389 ortağımıza yetmiyordu. TOKİ'den planlamasını istedik. 2 senede planlamayı yaptı TOKİ. 2014 yılının 6. ayında bize son yazıyı yazdı. Dedi ki işte parası şu kadar. Bunun 10 yıl vadeli veriyorum size. Bir taksidini peşine yatıracaksınız. Biz o parayı yatırdık. Ve şu an sınırlı, sorumlu, evsiz depremzedeler dayanışma konut yapı kooperatifinin Beyköy beldesinde 42 dönüm 389 ortağına konut yapmak üzere tapulu arsası var. Yani gene 674 sayısına ulaşamadınız. Yok, 674 sayısına ulaşamadık. 389'a indirgedik bunu mecburen. Evet. Dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz hak arama mücadelesi için de İstanbul Bir Umut Derneği gönüllüleri, Mimar Sinan Üniversitesi'nin profesörleri, hocaları, hukukçular, inşaat mühendisleri, sosyologları, psikologları bir heyet halinde Düzce Umut Atölyesi ismini koydukları, bizimle dayanışacakları bir yapı oluşturdular. Bunlarla ilgili 8 Şubat'ta ortaklarımızın toplandığı ve ortaklarımızın bizzat konutların maketlerini arsaların krokileri üzerine yerleştirdiler. Mimar Sinan Üniversitesi bu krokiler üzerinden kendi teknik bilgilerini de buna katmak suretiyle hazırladıkları projeleri şimdi 15 Mart'ta Düzce'ye gelecekler. Yine ortaklarımızla toplanacağız ve Bir Umut Atölyesi'nin hazırladığı projelerle ortaklarımızın düşüncelerini bir çizgide buluşturarak son projeler çizilmek suretiyle de bu konutların yapımına bu sene başlayacağız Allah izin ederse. Bununla ilgili Mimar Sinan Üniversitesi'nin heyeti geldi buraya. İnşaat ruhsatını almak için yapılması gereken ilk iş Düzce Tapusu Kadastro Müdürlüğü'nden çap ölçülerini aldık. LİKAP'a gittik. Oradan da aplikasyon çalışmalarını başlattık. Dolayısıyla 17 Mart'ta sahada bizzat aplikasyon çalışmaları yaparak arsalarımızın sınırlarını belirleyeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda da Düzce'de örnek, Türkiye'de örnek, her aşamasında ortakların nasıl bir mekanda yaşamak istediklerine katılımcı oldukları, düşüncelerini bizzat orada uyguladıkları katılımcı bir projenin ortaya çıkmasıyla orta fiziki alanlarda inşallah 2 yılda veya 2,5 yılda bu konutların inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Çok güzel Sami Bey. Size kolaylıklar diliyoruz. Nisan ayında da hemen bir program daha yapacağız. Hem sizinle görüşeceğiz hem de Düzce Umut Atölyesi, bu arada dinleyicilerimize söyleyelim, düzceumutatölyesi.wordpress.com adresinden de bütün bilgilere ulaşabilirler. Aynı zamanda sizin kooperatifinizin bilgilerine de. Çok çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun Sami Bey. İyi günler. Tekrar kolay İyi günler gelsin. Efendim. Evet teşekkür efendim. Ediyorum. Sağ olun. Sami Kılıç'la görüştük. Düzce'deki, kooperatifteki arkadaşımızla, Evsizler Kooperatifi ile. Bu hafta Açık Radyo 94.9'da iki konuğumuz oldu. Telefonla ulaştığımız Bahadır Altan, öğretmen kaptan pilot ve Sami Kılıç. Efendim gelecek hafta Açık Radyo şenliği nedeniyle Altın Saatler programı yayınlanmayacak. Biliyorsunuz bütün hafta boyunca şenlik programı, özel şenlik programı uygulanacak. Ondan sonraki hafta tekrar yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.